Okej, okay, witamy. Nazywam się Kuba Krzymiński, tu jest Krzysztof Polek, przywitaj się. Cześć. I Krzysiek Kotulski. No. Dzisiaj testujemy nową pizzę pizzerii Koliber. Nigdy wcześniej nie zamawialiśmy z tej firmy. Pudełko do nas przed chwilą przyszło, bardzo ładna. Jest promocja, że do pizzy dodają albo pytają się piwko czy kola. No to ja wybrałem kolę, bo piwko na trzech ja to nie bardzo. Piwko. Ale jedno piwko na trzech to jest nic. To jest definicja nic. No właśnie, dlatego wolałem kolę, bo kola jest smaczna i dobra. A na trzech nawet wystarczy na poprawienie smaku. No i co się rzuca w oczy, gdy zobaczymy pudełko? No co widzisz? No zajebistą czcionkę Koliber. No tak, a poza tym strasznie wgięte jest pudełko, prawda? Tak, czyli nie dba o pizzę. Nie dba będzie o pizzę. Będzie opierdol następnym razem. Dobra, otwieramy. Pizza przyklejona jasna, do... Jasna, kurwa. Pizza przyklejona do... Będzie nagana. Będzie nagana. Ciasto miało być grube, a wygląda jak cienkie. Będzie kolejna nagana. Będzie kolejna nagana. I to jest to właśnie, czego się bałem, że będzie takie, o kurwa, jak otworzymy. No właśnie. To wyraża więcej niż 1000 słów w tej chwili. Dobra, ogarnęliśmy mniej więcej elementy pizzy przyklejone do kartonu. Dobra. Panowie. Aha, co jeszcze? Do wyboru były dwa sosy, dwa rodzaje sosów. Zwykły sos tak zwany czosnkowy oraz zwykły sos zwany jako ketchup. I jako, że ketchup to ketchup, no i ketchupu chyba nikt nie lubi, prawda? Prawda, prawda. No to wziąłem, wzięliśmy dwa czosnkowe, no chyba, że z kiełbasą. Gdyby dobrze. Pepe tu był i zobaczył, że to jest grube ciasto, to chyba by wyszedł z siebie lub go z butów wydarł. Dobra. No to co, panowie? Otwieramy sos. Jeden póki co. Najpierw dajemy psu i sprawdzamy, czy przeżyje dobę. Czuj czosnek. Sos bardzo dobry. Spróbowałem. Jak uważasz? Próbowałeś? Nie próbowałem. Nie będę do wszystkich zaczynał. Próbuj zwieczka. Tak, jest dobry. Prawie jak tercio ten biały. Lepszy, nie. Ty mi się wydaje, że lepszy niż tercio. Sos jako tako jest lepszy. Chociaż sos im się uda. Tak. No to co, panowie? Polewamy kawałki. Tak? Naprawdę, trzeba ci polać, bo wiesz mi, ja jakoś tego nie widzę, żeby bez sosu to jeść. Tak lekko, żeby poczuć smak. Ślinka już leci na samą myśl, tak, że będzie jak jedzona. Jak otworzyłeś pudełko, to już mi ślinka poleciała. Tak? Tobie też polaćwej? Tak. Zacząłem się modlić do tercio. Trzeba było wypróbować pizzerię Łagi. Bardzo ostro? Bez kopania. Ten czy ten? Obojętne? Obojętne. To masz ten. Proszę. Dziękuję. Uwaga, czekaj. Na 3-4 uryziemy. Może sobie zębów nie połamę. 3-4. Próbujemy. Nie jest zła. Bardzo dobra, moim zdaniem. Ale cię docinki ciasto. Jak na chujowy wygląd, to całkiem chujowe dobra. Pakowanie. Tak, niedbalstwo dowożącego. Wydaje mi się, że wina tego jest to, po prostu nie było tego w środku. W tercie, jak kupujemy, są zawsze trzy te takie, na tych największych, prawda, blaskach. Są zawsze trzy plastikowe podpórki. Tutaj nie było żadnej, dlatego się załamało. No ale kubuś, kurwa, daj ciasto w samym środku. No chyba nie przekracza 10 mm, mi się wydaje. To salami też cieniutkie. Wszystkie części tej pizzy są strasznie jakieś cienkie. Za wyjątkiem rogów. No, te rogi też nie są jakieś takie wybitne. To jest zagwinięte bardzo. Ale jeżeli to ma być grube ciasto, to trzeba ich trochę... To oni chyba, kurwa, tercio nie wzięli. Chociaż zobaczymy, może się po prostu pomylili. Mogę dać ostrzej na mnie kawałek, po kawałku? Mamo? Mamo? Jesteś? No? czerwona cebula. No. Pieczarki strasznie suche. Okej, okay. Na czym skończyliśmy? Smakuje? W jedzeniu. No to dobrze, jak smakuje. No to co? 5-minutowe przedstawienie, jaka ta pizza jest, jaka była, jak smakuje. Jako tako dobra, tylko to grube ciasto jest strasznie cienkie. Trzeba dodać, że ledwo ciepło. No, no ale wiesz. No to można pominąć, czy to transport. To transport też robi, jak koleś... To nie jest przewożenie pizzy w Polonezie w warunkach specjalnych na bardzo dużych prędkościach. No właśnie. Jeżeli byśmy chcieli ciepłą pizzę, to musielibyśmy sami po nią jechać. No wiesz, dokładnie, musiałbym ja jechać. No jak koleś, wiesz, ma to pudło takie specjalne, ochronne, taką folię ochronną, trzymaną. Wybierz sobie kawałek. Żej było asfalt. A, urwał się. Ale urwał. Znowu cię spadnie. I to nie dostanie. Z czym to jest? Cebula? Jakaś jest. Tylko cienkie. Do tego bierzemy. Dobra. Takie małe sprostowanie. Przed chwilą dzwoniliśmy do pizzerii Koliber. Co jak? Podziękowaliśmy, że bardzo dobra. I trochę ich opierdzieliliśmy, czemu takie cienkie, i pani powiedziała bardzo miła, że no starała się jak mogła, ale no piec nie wyrabia i ciasto niestety nie mogło większe wyrosnąć. Co prawda to ciasto ma jakiś... Do 10 mm. Jaki 10? Oceniasz lutarz, który posługujesz. No to jeszcze raz powiedz. Około 10 mm grubości. Przy ściankach, na środku jest jakieś 4 mm, koło 5, tak. Koło 0,5 cm na środku. To nie jest takie bardzo grube ciasto, ale nie no, w sumie jest bardzo dobre. Bardzo fajnie wyszło. W tercio... Na pewno apetycznie wygląda. Tak, apetycznie. No, także jeżeli byście chcieli zjeść w pizzerii Koliber, no to jedyny mankament to chyba to pudełko w takim razie. Zdecydowanie tak. Pokazał palce do góry, jest wysoce, jest zadowolony. Palec do góry. Krzysztof powiedział nic, ale za to pokazał palce do góry, pokazując, że było dobre. Znaczy, chyba się najadł. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.